teraz Katowice. Teraz Katowice. Werble stopy zamknij mnie tępych ludzi tłum. To słowa mocne jak rum, a nie treści z głupoty. Wysuwać błędne anegdoty, kto ma na to ochoty, w tym spędne poty. Ciągną się jak boa węże, a hachamym orężem nie zwężemy ich wartości. Za tym stoi też dwóch gości, co nie mają litości. Rzucone kości niezgody dla tych, którzy lubią ustawiać nam przeszkody. Popatrz na moje zwody, nieważne rodowody, liczy się sens. Dance jest w modzie, ale mam żale do tych, co wchodzą w to jak cioty. Rzucałem hip-hop, tracą prawidłowy trop. Takim należy się kobia nadal z daleka od muzyki pop. Ankiety obok pierdolę, poznam swą rolę. Sprawnego manewru pole, wolny i kartka na stole. Ja takie rzeczy wolę. A za mną stoi prelektor, dobrych rymów detektor. Teraz Katowice, przeciw za plecami szeptą. Za mną stoi prelektor, dobrych rymów detektor. Teraz Katowice, przeciw za plecami szeptą. Jesteś dziwny, naiwny, odbierasz to inaczej. Zaraz się rozpłaczę, gdy na ciebie patrzę. Jak cię widzę, z twoich słów szydzę. Bo mówisz hip-hopu nienawidzę, nie wiesz o czym gadasz. Sprawdź to, o czym opowiadasz. Jeśli coś ci przeszkadza, odsuń się, wbij się w tłum. Walę rymami, niczym dym rzuca nożami. Szybkimi impulsami, do przodu gnamy. Zbierani tymi samymi słowami. Na murach, różnymi barwami. Przez dobrych ludzi popierani. Chcesz to zburzyć? My to poskładamy. Chcesz to zburzyć? My to poskładamy. Daj sobie spokój, gębę zamknij jak pokój. Pochuj brukowcu zwój, pochuj dla tępy bzdur. Śmieszny okrutny stwój potrafi obsmarować sznur. Rymów i bitów, odciskania kitów jest taki dbór. A prelektor jak mu stoi, takich ludzi się nie boi. Tu jest walka jak w Troi, nowe nagranie się kroi. I choć powoli to w samą dziesiątkę tekstem. Słowami z pomysłami, non stop majka testem. Wyzbędź się tutaj, zaliczyłeś glebę kuta. Mikrofon jak batuta, inspiracją każda nuta. A za mną stoi prelektor, dobrych rymów detektor. Teraz Katowice, przeciw za plecami szeptą. Za mną stoi prelektor, dobrych rymów detektor. Teraz Katowice, przeciw za plecami szeptą. Na styl rozwija się, jak rozwija się roślina. Żaden świnia nie będzie jej ścinał. Pomijam wszystkie przeszkody, jakieś kurde kłody. Ktoś rzucił pod nogi, my jak wędrowcy obieramy nowe drogi. I wszystko co złe ścinam, niczym szablą paladyna. Tego nic nie zatrzyma, tego nic nie zatrzyma. To już ruszyło, w kilka lat do góry się zbiło. Niczym hart wystartowało, na pierwszych metrach już wyprzedzało. A jeśli to za mało, pokażę ci prawdziwych ludzi twarze. Prelekto mówi szczerze, nie jak ściemy w Big Brotherze. Możesz mieć własne zdanie, ale uważaj na nie. Ale uważaj na nie. A za mną stoi prelektor, dobrych rymów detektor. Teraz Katowice, przeciw za plecami szeptą. Za mną stoi prelektor, dobrych rymów detektor. Teraz Katowice, przeciw za plecami szeptą. Teraz Katowice.